Ajde, ajde, ajde, Gesso! Ali, pičko! I da čuskaš drugi put, drugi put. A nećemo nigdje, nećemo nigdje pustiti, pa nemoći pravde, samo otpevaj. Konobarice, donesi krček istine. Oh, konobarice, donesi krček rakije. Oh, oh, oh.